الا ویلو دوار ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا کمے کڑے مونگا خپلو سانونو تا وئن لم تغفر لنا کچری بخنون کی مونگتا و ترحمنا و رحمن کی پمونگا لنکونن من الخاسرین خامخاشو بمونگا دتاوانیانونا قال ویلو رب العالمین ایبتو کشی بازکم لبازن بازی بیستا سنا دپار دبازو دون دشمنان ولکم فی الارض و تاسلا پزمگ کی بئی مستقرون قرارتیا و متاعن الہین و فائدہ تنیتی مقرری ویلو رب العالمین پدیزمکا جن بتی روی تاسو پدیزمکا مرئی بتاسو و منہ تخرجون و ددیزمکن روزی بتاسو داد رب العالمین مستقل قانون دے چی پدیزمکا بمرئی او ددین و بیا روزی خواب دید نتا پوسو که آیات الانبیاء والا نکا وید رب قانون نمر یا بنی آدم او اولاد آدم قد انزلنا لیکم تاکی کترا پیدا کریمونگا تاسو لرا لباسا جاما انزلنا لیکم انزال پماند خلقنا پیدا کریمونگا تاسو لرا لباسا جاما یواری سواتکم یواری سواتکم چپٹی سواتکم بدلستا سو وریشا او جامد خائص وریشا او جامد خائص ولباس التقوى او لباس د پرزگاری ذالک خیر داد بہتر اس لباس التقوى سرے نبی علیہ السلام وی سپن لباس دے دا لباس د تقوا علماء لیکلی دا کالر چور سرنی خا او دا لمنی چوروسوی گول لمنی گول چوروسوی کرتا چورتا والی دیتوئی لباس التقوی لباس دا پرزگاری ذالک خیر اندار بہتر ذالک من آیات اللہ دادی دا آیاتنو دا لانا لالون دید پرچ دی یذکرون پنواخلی یا بنی آدم او اولاد آدم لا یفتننکم الشیطانو گن کیوان چیتا سلر شیطان کما اخرجا بویکم لکسرن چیخلیو مور اپلان ستاسو من الجنتی دی جنتنا ینزغوانو ما لباسو ما اخکلیوی دی دوارو ناجامی دی دوارو لیوریو ما دی دا پایا چیو خی دی دوارو لرا دید پارا چخکارشی دیدوار لرا سواتو ما بدلنا دیدوارو انہو یکنن دا شیطان یراکم وینی تاسو ہوا دے و قبیلو قبیل دد من ایسو ددا سدائن اللہ ترون امچنوی نی تاسو اگلی لرا من ہے سود دا سدائنا لا ترون ام چنوی نئی تاسو اگوی لیا انا جالنا شیاطینا یکنن گرزولی منگ شیطانان اولیاء دوستان للذینا دا کسان دا پالا لا یومنون چیمان نراری و اذا فالو پائشتن کلا چوکی دوی کار دبیائی قالو نوائی دی وجدنا لیا بانا مندلی دی منگ پدی بانے مشران زمونگا واللہ امرنا واللہ حکم کرے منگ تابعا پدی قل اے زمان نبی دوی تو ان اللہ یقین اللہ لا یامر بالفحشائی حکم نہ کئی پا بیائی سا اتقولون علی اللہ ایوائی تاسو پا اللہ ما غسل اللہ تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی دبیائی کار گئو کر وی مونگ مشرانو بدا سکو او اللہ تو مونگ تو حکم کرے دی ورطو ہے دا سکت ان را چی رب پی رتا حکم کرے یا رب ہوئی یا دبیائی او کارو کئی نو اللہ تراغی نسبت کوئی دا سے قطن ندا اللہ فرمائی دی بدغ سیوی خوا اتقولونا ایوائی تاسو اللہ پا اللہ مہاوینا لا تعلمون چی تاسو بھی پوئی گئی نا قل اے زمان نبی دیتوا دیتوا قل دیتوا امر ربی حکم کرے رب زمان دلتا آغا درم مسئلہ آغا مسئلہ ذکر کئی درم چھے مسئلہ توحید وا قل اے زمان نبی دوی تو امر ربی حکم کردے رب زمان بالقسط پہ انصاف بالقسط پہ انصاف وانا هو التوحید قولو لا الہ الا اللہ تفسیر المانی وی اگر امر ربی بالقسط انصاف سے تفسیر المانی وی هو التوحید اگر توحید رب العالمین چغوینا دا لا الہ الا اللہ امر ربی حکم کرے رب زما بالقسط پہ توحید باندې ماتا واقیمو جو حکم و پابند کے اقبل گردننا اند کل مسجد پنیداری و عبادت خانی ودعو اور مدد کے اللہ لرا مخلصین لہ الدین خاص کے ان کی دی اللہ لرا بلنے تا خاص کی اللہ تا بلنا اور مدد چھ کما بدا کم لک سرنگ چی پیدا کری تاسو اول دل تو دون دوبارہ واپس کرے شئی امدر سے اے اول کی رب العالمین چی پیدا کل انسان میں چگی والی فقو پی ابلا فسر سرطور حدیث کی راضی پا بدن بربن او نا سنتو گوری تو ڈیروالو تو اے مچ دی رابطو کی چیز دا ہے ایف ایم صفادیو کاسی ویدہ فاروق باندی والی تو ڈیروالو تو اے قل اے زمان نبی دی تو وا یا سلیم دی دیو کی رابطہ چی صفارا جی کلا واکی موجو اکم کما بدا کم تو دون لکسرن چی پیدا کری تاو تو دون دوبارہ بوا پس کرے شیطا سواللہ تا فریقنا دا یو ڈلا پیدایت دا وفریقنا بل ڈلا حقا لے مزلالا ثابت شیرے پاغی بانی گمرائی یا لگی دل دا پاغی بانی گمرائی انہو متخذ شیاطینا یکینا دینی اولی دی شیطانان اولیاء پا دوستی من دون اللہ سوا دا اللہ نا ویخصبون او گمان کی دی انہو محتدون چیکینا دینی پیدایت یا بنی آدم او اولاد آدم خذو زینتکم واخل اخپل زینت لرا یا خذو زینتکم را واخل اخپل زینت لرا اند کل مسجد پنیداری عبادت خانی ہر عبادت سے چیزی اخپل زینت جوڑ کے اے تا تو ایم لکتا ہو جوشا کل چیز پاکستانی ہو دفتر تزی گیرہ منگس کی سرغوڑ کی نوی کپڑے واچیا تر متر لگے او خج تے سب لو ملک پالش ورک یہ سرکڑی اچھے سر تو گندو کپڑو یو معمولی دفتر دا پاکستان تتلے ایمان وا زمینداری دا خولی پہ کپڑوں کی دا کساب دا تخت پوینو دوینو پہ کپڑوں کی یا چرتے مصری دا مبلے لو پیٹرول گندے کپڑوں بانے تلے چاہتے دفتر تھا او چرب تراشی لوی دفتر عالی تراشی جماعت تھا تدین لوی دفتر دنیا کشتے نو پا گندہ و کپڑو با ادری گی نو کتور تر ادری گی رو با دکھرے کا کئی خواب بوئی دا دوزی بچی دی دا خوالو دا پیٹرول و مبلے لو گندہ کپڑی بای دا زمیداری دا کچالانو کپڑی بای کچالانو سر دامنو پی لگی دلی خدو چو بلی پیت بی او دے براشی ادری اے مس بکھی گی دانا چی نکی گی چی خدو کی لیت پیتم بھی خوچ پاکی یو خودوی نی کلندہ کپڑی نوی نا حرام دا مردار دا دا قصابان مصابان دی خیال کئی پدے کپڑو دی مزونا نکی خواہ خبر پوئی یہ مولانا ویلی پی مولانا متپوس کر خیر کی گی علاک آگا آگا کپڑی چاگا دا آدو کی یا دا غوخی وینا راشی دا غوخی وینا دا دو کی وینا آگا پاک کم چی دا بدن دا ساروی نوی نو بائی گی یا دا غوخی نو بائی گی آگا وینی نزان بچ گی دم من مصروحا بائی دن کی وینی نزان بچ گی آگا وینی جام شوی یاد کرے رکھا بخبر اپوی الغرض امام مالک رحمت اللہ علیہ علماء لکلی وی ہر درس تب نوی نوی کپڑے چولی او دی سر سر وی اترم لگول نو شاگردان خو مجیب شاگردان نو شاگرد تپوس کے جی ہر او رس چت درست راجی نوی نوی کپڑے چھ ہر او رس نو امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطوئی اللہ قرآن کی نہیں دیگی یا بنی آدم اولاد آدم خضو زینتکم راواق لیخ پل زینت لرا اند کل مجد ان پنی دار عبادت خانی او تو یہ فریکوینسی بدل گا ہاں وائس ہے السلام علیکم